Дзень добры. Прывітанне. Прывітанне. Сябры, у чарговым выпуску літаратурных гутарак «Кантэкст» нашая госця Галіна Свірына. Яна ж Галіна Сіўчынка. Галіна Свірына нарадзілася 5 лістапада 1983 года ў Берасці. У 2006 годзе скончыла факультэт замежных моў Берасцейскага дзяржаўнага ўніверсітэта як выкладчыца англійскай мовы, нямецкай мовы, беларускай мовы. У 2007 скончыла магістратуру, у 2011 аспірантуру філфака БДУ. Працавала выкладчыца англійскай мовы на факультэце замежных моваў Брэсцкага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Александра Пушкіна. Рэдагуе, карэктуе тэксты беларускай мастацкай літаратуры. Аўтарка кнігі вершаў «Зоў звычаю», якая выйшла ў Мінску ў 18 годзе. Узнагароджаная прэміяй дэбют імя Максіма Багдановіча ў намінацыі «Паэзія». Галіна, скажыце, вось вы выдалі першую, пакуль адзіную сваю кнігу вершаў, такім ужо досыць дарослым узросце, можна так сказаць. Прычым такое адчуванне, калі чытаеш кніжку, што яна як бы напісаная так вот адным подыхам. А што было да таго? Ці пісаліся вершы? Ці стваралася паэзія, можа быць, проза? Ось як гэта ўсё адбылося, так? Так, першая кніжка выйшла, калі мне ўжо было 34 гады, напісалася яна за літаральна адзін год. Вершаў было вельмі шмат, пад 200, і для кнігі дэбютнай я выбрала таксама, як казалі кансультанты мае, непрыстойная вялікую колькасць, але я менавіта так і хацела, каб была нейкая вось прэзентатыўная выбарка з тых 200 нечаканых для мяне самой вершаў, якія нарадзіліся за гэты год. І гэта было звязана, напэўна, з сустрэчай, па-першае, са знаёмствам з пэўнай традыцыяй беларускай паэзіі, са знаёмствам творчасці Ігара Кулікова, Міхаіла Баярына. А да гэтага, натуральна, я таксама, можна сказаць, жыла тэкстамі. Вось мая спецыяльнасць, звязаная з мовай літаратуры, выкладчыца адразу трох моў беларускай літаратуры, дадатковая спецыяльнасць. І мая старэйшая сястра таксама выкладчыца ангельскай мовы, рускай мовы літаратуры. То бок, пэўная такая тэкстацэнтрычнасць у мяне была з дзяцінства. Я яшчэ скончыла ліцэй, ангельскую клясу. І я проста канцэнтравалася на вывучэнні моваў. Мне гэта найперш цікавіла. Камунікацыя на іншых мовах вельмі цікава было адкрываць вось свет ангельскай мовы, нямецкай мовы. І найперш цікавілі вось у студэнцтве трошачкі раней педагагічныя тэхнікі, каб як гэтай мове можна навучыць людзей. Ну і ўжо вось цягам навучання у ліцэі, ва ўніверсітэце, пасля ў магістратуры, аспірантуры, дзе ў мяне таксама была тэарэтычная моўная спецыяльнасць, я зацікавілася метафізічнай паэзіяй, але выключна як чытачка. Мне было цікава гэта адкрыць, ну, найперш у роднай, як бы то ні было для мяне мова руская, бацькі расейцы з Расіі. На роднай мове, на расійскай, пасля на ангельскай, якую вывучыла, ну, можна сказаць так, дастаткова дасканала, каб чытаць на ёй арыгінальныя тэксты. І паколькі я таксама цікавілася ад школьных гадоў беларускай мовай, вось я пачала такія пошукі метафізічнай паэзіі менавіта у беларускай літаратуры. А ці быў некі вось такі тумблер, некі дзень, можа быць, год, месяц, калі пачала пісацца вось менавіта кніга? Ёсць такі момант? Так, менавіта кніга была, таму што натуральна вось я хацела яшчэ дадаць, што паколькі вучылася ўсё ж такі на лінгвістычнай, філагічнай спецыяльнасці, спрабавала, як шмат хто, пісаць вершы ў ліцэі, ў студэнцтве, але гэта былі такія спробы, вось, ну, не ведаю, намацвання асноўнай думкі і укладання ў пэўную форму. Табок вось адкрыццё там гэтай рыфмы, што ты можаш сфармуляваць думку рытмічна і ў рыфму там гэтая кроў, любоў і гэтак далей. Табок такія вось было, типа, па-беларуску, па-беларуску і па-руску, так. Да, таму што на філагічным факультэце, я вучылася на факультэце замежных моваў, але на філфаку берасцейскім было такое цудоўнае паэтычнае згуртаванне, станаўленне. Два хлопцы, якія пісалі вершы па-беларуску, шукалі вось такіх таленавітых студэнтаў, якія, можа быць, таксама пішуць і давалі кансультацыі. Проста гэта быў такі, ну, сапраўды імпэт, заангажаванасць. Да, мы хадзілі, абмяркоўвалі вершы адно аднаго, дзяліліся, былі заняткі па перакладзе. То бок, вось такая маленечка клуба. Клуб па інтарэсах быў. Клуб станаўлення, па-моему, так і называліся, паэтычны гурток станаўлення. І туды ж, на берасцейскі філфак, ён туды быў больш адкрыты, больш жывы, я б сказала, прыязджалі з Менску. Ну, натуральна, там зоркі, да, скажам так. І цяпер гэтага не адбываецца, я дакладна ведаю, таму што для мяне, напрыклад, ну, я, гэта мая альма-матер, я так трошачкі сачу, хаця даўно жыву ў Менску. Напрыклад, тое, што студэнты берасця там не сустракаюцца з перакладчыкамі, альбо вось гэта вядомы выпадак, калі забаранілі прадстаўляць паэты планеты. Вы ведаеце, это ў любым універсітэце абласным зараз, на жаль, адзіная сумная норма, да, так, вось так. Гэта такая закрытасць. Нібыта герметычнасць, якая нічога не дае, акрамя пустаты, па сутнасці. Так. Але калі студэнтаў не даваць гэта ўсё бачыць, ну не ведаю, гэта вось якраз тое, чаму яны вучацца, і тое, што гэта адбываецца, гэта самае жывое, і проста не ведаць гэта ўсё. Я магу сказаць, што я ў пэўным сэнсе таксама такая ахвяра. Ну, я не ведаю, ці ёсць там горшае адценне, ці лепшае адценне слова правінцыйнасць, але вось я адчувала такі ціск вось правінцыйнага ВНУ. Нам нават часам і казалі, ну вот вы там з менскімі зоркамі, маю на увазі студэнты, там не можаце там неяк спаборнічаць, да? І у нас была такая вось лакальная, да, сапраўды суполка, але мы з сяброўкай і вось з гэтымі аднаклубнікамі, скажам так, так, хадзілі на розныя сустрэчы, дарэчы, там вось прэзентавалі дзеяслоў, напрыклад, калі толькі яны з'явіліся, прыязджала каманда там, да, новыя часопісы. Ніла Гілевіча мы заспелі, бралі ў яго аўтограф, Вольга Іпатава прыязджала з магістрычнымі раманамі, то бок мы так трымалі руку на пульсе, так і нешта пісалі. Але гэта быў вельмі кароткі перыяд, таму што гэта быў другі курс, здаецца, на трэцім там проста дысцыпліны больш складаныя былі, больш іспытаў стала, і я проста сканцэнтравалася зноў на навучанні моваў, а не на пісанні вершаў. Гэта былі такія проста спробы. Ну, але вы заспелі, да? Вы пабачылі, скажам, вось гэты свет творчы, і ён, так, в прынцыпе, пакінуў на вас уражанні пазітыўныя. Так. Але думак друкавацца, выпускаць кніжку не было, таму што я пэўна, ну, вот зноў жа, філалагічная спецыяльнасць, я разумела, што гэта проста вось такія спробы маладой дзяўчыны сфармуляваць нейкія думкі. Мне здаецца, што я там, можа быць, не хацела быць да кагосьці падобнай тады, вось шукала свой голас, ён быў такі вось проста. Хацелася быць гэтыя хлопцы, напрыклад, да. Хацелася перакладаць, дарэчы, так, мы спрабавалі перакладаць Шэкспіра, санеты і гэтак далей. Мне, дарэчы, гэта было больш цікава. На беларускую перакласці штосьці з ангельскай. Ну, вот паклаўшы руку на сэрца, я хачу сказаць, што это проста узорны шлях. Калі чалавек зусім быў знаёмы, свядома паспрабаваў і вырашыў не пісаць, даспеў да самастойнага пісання свайго голасу, як было сказана, і выдаў сваю кніжку ўжо ў 30 хвосцікам гадоў, ну, ў такім салідным узросце. Ну, шмат для каго гэта прыклад. Добры, мы імёнаў не будзем называць. Многім бы так было б варта зрабіць, відаць. Хаця, магчыма, мы б страцілі цэлае пакаленне паэтычнае. Вяртаючыся да моманту свайго голасу, да, які з'явіўся, вас многія далучаюць да каманды, нешматлікай каманды адметных беларускіх аўтараў, такіх як Міхась Баярын, Ігар Кулікоў. Вось тут адразу будзе некалькі пытанняў. Ці, па-першае, вы далучаеце самі сябе да гэтай каманды? Па-другое, што гэта за каманда? І ўсё ж такі, калі вы далучаецеся, то як так сталася? Вельмі небанальны, скажам так, клуб, знову-такі вяртаючыся да клубаў. Я не сказаў бы, што гэта выключна мужчынскі, але тое, што ён досыць спецыфічны і ў яго цяжка ўліцца вот проста пажаданне, гэта факт. Што з гэтым прыходам, з пошукам свайго голасу? І ці не дарэмна ўзгадаў я гэтых творцаў у звязку з вамі? Я думаю, не дарэмна, таму што, як ўжо было сказана, я назвала кнігу «Зоў звычаю», і звычай даўні мае традыцыю, то бок лірычная гераіня, якая чула зоў пэўнай традыцыі, маецца на увазі паэтычная традыцыя, вядома, і калі бліжэй да сучаснікаў, то гэта вядома, так, Ігар Кулікоў, Міхаіл Баярын, пасля таго, як вось, у сябе я голас гэта чула, Кацярына Масэ, таксама для сябе я адкрыла. Ну і вядома ж, да гэтага я чытала і палюбіла Алеся Разанова, Ігара Бабкова, якія, ну, у розных гутарках, абмеркаваннях таксама Ігар Бабкоў фармуляваў, што ён бы ўсё ж такі далучаў таксама вось нас, маладых, да, вось гэтай суполкі, як бы, да, метафізічных паэтаў, Алесь Разанаў, і пасля, як Ігар Бабкоў таксама працягваў гэту метафізічную традыцыю. Вельмі падобнае нешта. Я чытала ў Бродскага, таксама аднаго з маіх любімых паэтаў. Як ён у вядомых шмат якіх эсэ, якія прысвечаны Одэну, так, і яго паэзіі, вось захапленнем пэўнай паэтычнай традыцыі, гэта было нешта такое накшталт аддзячыць вось людзям, паэтам, да, за тую творчасць, асалоду, якія яны мне далі, падарылі сваёй творчасцю. Прыблізна тое, што Бродскі пісаў, напрыклад, пра Венецыю. Ён казаў, што ў гэтым горадзе, калі ты туды трапляеш, і вось гэта ўся бясплатная проста прыгажосць на цябе абрынулася, і ты адчуваеш так сябе, як не адчуваў ніколі ў жыцці, і проста хочацца аддзячыць гэтаму гораду прыгажосцю, аддзячыць няма чым, вось ён прыгажосцю слова аддзячыў, там гэты вершы ліліся з яго і пра лагуну, і пра венецыянскія строфы, вось гэта нізка. Ну, прыблізна тое я і адчула, што чым я магу аддзячыць, вось як бы за тую асалоду, тое адкрыццё, якое для сябе зрабіла гэтай творчасцю. Ну, і з Ігарам Куліковым было вельмі цікава камунікаваць. Ён мне адкрыў Міхаіла Баярына, таму што проста калі я набывала рыгведу, яго спачатку даведалася, што вось ёсць чалавек, які наўпрост санскрыту перакладае на беларускую мову, гэта вельмі файна. Я як разумею, што гэта такое, да, вучыла замежныя мовы і таксама марыла даўно перакласці, ну, яшчэ адзін твор, таксама вось Мілтона «Страчаны рай», была такая студэнцкая мара. І паехала па рыгведу і набыла яшчэ гэтага ж аўтара, я не ведала, што ён паэт. Набыла два зборнікі. Ну, вось для мяне гэта было такое адкрыццё, менавіта завершыўся мой пошук таго, што я шукала ў паэсі. Да? Вось ні з Іграм Бабковым, ні раней з Разанавым, які, здаецца, усеахопны, там, не ведаю, найпершы метафізіку беларускай паэзіі. А пасля я ўжо расказаў, а ведаеш, яшчэ ёсць такі Міхал Баярын, вось гэта быў такі гурток, і я не наведвала ні лекцыі Міхала, я не ведала просто, што ну, існуе, напэўна, тогда ў аспірантуры вучылася, не цікавілася, больш лінгвістычнымі там пытаннямі, па канферэнцыях ездзіла. І пасля ўжо зборніка «Заваёўнік» всё, я зразумела, што хочацца неяк таксама прагучаць, проста, можа быць, нават нікуды. Вось проста аддзячыць і некі паэтычны голас таксама займець. І было для мяне самой нечакана, як некаторыя сэнсы, но проста для мяне самой было адкрыццё, што я нешта для сябе магу таксама сфармуляваць ўжо па слядах гэтых паэтаў. На ваш погляд, атрымалася вось вашая спроба? Як вы яе ацэньваеце праз некалькі год? Кніжка адляжалася, яе пачыталі, яна атрымала адзнакі станоўчыя, будзем адкрыта казаць. Як яна зараз бачыцца? Гэта было тое, вот варта было гэта зрабіць мінэта так? Мне вельмі падабаецца, што вось прайшло колькі 3 гады, пакуль што 4-ты, так прайшоў нейкі час, я не змяніла да яе стаўлення, хаця я цяжка мне казаць, якое там стаўленне было, калі я выдавала, таму што гэта было сапраўды, як ціхан адзначыў, на адным дыханні. Вось я напісала і вырашыла адразу выдаць, і прычым маленькім накладам, і не было такой мэты там стаць вядомай паэткай, прамоцыяй, вось менавіта уявляла сябе вось аддзячыць менавіта канкрэтным людзям, падарыць на паперы, як бы вось, што вы зрабілі са мной сваёй творчасцю. Так, таму што гэта, канешне, асалода была неверагодная. Гуляць з мовай, гуляць з словам, адчуваць там нейкую канву, альбо проста думаць, што ты адчуваеш, так, вось гуляць у нейкім чынам, таму што я яшчэ пагулялася з Бродскім, таму што мне так спадабалася перадаць некаторыя яго тэмы, як бы як ён з Оданам размаўляў, так мне хацелася вельмі паразмаўляць з ім па-беларуску. Мне здаецца, атрымалася. І вось праз 3 гады я перачытваю, ну, прынамсі, мне за яе не сорамна. Так яе прачыталі, можа быць, не вельмі вялікае кола, таму што ўсё ж такі спецыфічная мова, не ўсім, напэўна, заходзіць. Я ведаю шмат чытачоў, якія ну, як бы патрабуюць ад аўтара альбо ад кнігі адразу тлумачэння ўсіх слоў. Мне, напрыклад, наадварот, падабаецца, калі ёсць нешта незразумелае, шукаць нейкія адказы. Ну, таму што проста вось мова цэнтрычна чалавек. Ну, безумоўна, цікавая, і для тых нашых гледачоў, хто ўпершыню чуе пра тое, пра што мы гаворым, я магу параіць яе пашукаць, это яе можна знайсці і можна знаёміцца з тэкстамі, гэта сапраўды. Гэта можна не палюбіць, але гэта адметнае, і гэта тое, што варта ведаць, што існуе ў беларускай літаратуры вось такая плынь, да, калі можам так гэта сказаць. А цяпер вось цяпер адкрываюцца новыя подыхі, з'яўляюцца новыя нейкія такія біяпалі, якім хочацца аддзячыць вершамі. Можа быць, іншага кшталту. Напэўна, не паўтараецца гэта эмоцыя, вось такая ўдзячнасць, так проста, напэўна, я яшчэ ў гэтым веры знаходжуся, таму што ўсё, што узнікае, ўсё, што пішацца, яно, напэўна, у тым жа напрамку. То бок можна, напэўна, гэта лічыць стылем, калі можна так сказаць, да, як вот у Бродскага быў свой стыль, там нейкі метафізічны жанр, стыль, не ведаю, як гэта назваць. І так склалася, што вось да падзей 20-го года была ўжо ў мяне падрыхтаваная другая кніга, яна склалася таму, што проста, ну, так здаралася, што да 33-4 гадоў, вось да выхаду гэтай кнігі, нягледзячы на тое, што я жыла ў Берасці 24 гады, Польша просто вось за вакном, так, літаральна, я амаль нідзе не была. І вось пасля выхаду гэтай кнігі так атрымалася, што мне з'явілася магчымасць трошкі павандраваць і наведаць некаторыя краіны Еўропы. І ў мяне яшчэ такі вось склаўся пазл маіх уяўленняў, ну, можна сказаць, школьных, праграмных і культурных, якія я мела, з тым, што я сапраўды бачу. І вось менавіта, напэўна, гэта просто паўтор эмоцыі Бродскага, вось захацелася аддзячыць гэтай культуры, прыгажосці, наследаванню антычнасці і гэтак далей. І другая кніга ў мяне склалася з назвай «Стары свет». Матэрыялаў там было вельмі шмат, але я стала думаць пра выданне менавіта вось, ну, на пачатку сумнага 20-го году, калі пачалася пандэмія, калі пачаліся ў нас сумныя падзеі. І спачатку я стала думаць, што яна ўжо, ну, губляе актуальнасць, скажам так, так, таму што «Стары свет» — гэта не толькі прысвячэнне Еўропі, гэта прысвячэнне яшчэ, ну, ўсё тым жа вось першапаэтам, да якіх праз прызму традыцыі вось метафізічнай беларускай я звяртаюся, таму што мне не так цікава ў паэзіі як бы стасавацца з сучаснікамі, а мне цікава вось павывучаць свядомасць людзей, якія, ну, упершыню, скажам так, нашых продкаў, якія упершыню звярнуліся да гэтай найвышэйшай формы мовы, так, паэтычнай. І гэта таксама вось «Стары свет» бы не толькі Еўропа, але і той стары свет, якому мы ўсе наследуем. Але цяпер я думаю, што можа быць, яна ўсё ж такі пабачыць свет, таму што цікавая трэцяя з'явіўся такі пласт значэння, гэта той стары свет, які мы мелі да 20-го года. Так? Як бы узгадаць, як гэта было, пра што пісалася. Але я думаю, што ўсё ж такі, не гледзячы ні на што, гэта вечныя тэмы. Можа быць, яна пабачыць свет на паперы альбо ў электронным варыянце, таму што гэта вельмі сімпатычная увага. Я для сябе ўжо прыдумаў, я чакаў, от, пакуль не будзе выказана, пра стары свет, сапраўды, мяжа па 20-м годзе пралягла відавочна, не толькі ў лічбах, але менавіта ў тым, што было, што стала, для беларусаў асабліва актуальна. Як вы ўстрымаліся ад таго, каб не кінуцца ў перакладчыцкую дзейнасць? Вы вывучалі замежныя мовы, павандравалі па Еўропе, жылі, як вы сказалі, з Польшай за вакном. Многія беларускія літаратары, і крэпказдольныя, і сярэднія, рванулі ў перакладчыцкую дзейнасць. Пачалі перакладаць усё, што рухаецца і не рухаецца. Дзіцячае, дарослае, паэтычнае, празаічнае. Магчыма, нешта лежыць у стале, мы проста не ведаем. Магчыма, не ведаеце, таму што я кінулася. Вось, калі выйшла кніжка, я кінулася ў пераклад. Калі, з чаго пачалося? Давайце ўсе дэталі. Я думаю, пачалося, ну, першы імпульс я чула ў студэнцтве, калі ў рамках курса замежнай літаратуры, так. А яго ў нас жудасна скарацілі, амерыканскую скасавалі ўвогуле, была толькі ангельская літаратура па-ангельску. І мы вывучалі Мілтона, Джона Мілтона, паэта 17-го стагоддзя, які ў Англіі лічыцца нават вышэй за Шэкспіра. І Шэкспіру ў нас было сапраўды вылучана менш гадзін, чым Мілтону. І вось гэта вядомая паэма, эпічная паэма на біблійныя тэмы, але там бездань просто пластоў, «Страчаны рай», «Paradise Lost», які на беларускую мову не перакладзены яшчэ. Ёсць некалькі перакладаў рускай мовы і гэтак далей. Я тады падумала, што вось, няблага б, каб хтосьці пераклаў Мілтона на беларускую мову. Забыла, натуральна, таму што аспірантура, там сям'я. І пасля вось гэтага досведу паэтычнага знаходжання свайго голасу я просто вярнулася да гэтай ідэі і пачала перакладаць «Страчаны рай» у 18-м годзе, калі выйшла кніга. Калі, ведаеце, не, ну, не спустошанасць, я не скажу, што вось, всё, кніжка выйшла, нейкая такая пустата. Не, але хацелася ўзяць нейкі перапынак і вось, але энергіі было столькі, што хацелася б перакінуць яе на нешта, і вось я перакінула на тую ідэю і, ведаеце, пакаціла, я сапраўды кінулася. Расказвайце, так. Да чаго яно даспела, што мы зараз маем? Гатовы тэкст? Не, амаль гатовы. Вялікі, ён складаны, што з ім? Так, ён вялікі, ён складаны, але амаль гатовы тэкст першай кнігі. Там, то есть не рыгведа адзінай, хочацца сказаць. Гэта праект не на адзін год, я магу сказаць так. І проста у мяне няма такой магчымасці натуральна там вось сядзець, як Алеша казаў, ні дня без строчкі. Да. Таму што былі такія перыяды натуральна, але ўсё адно там сям'я, дзіцёнак, усе клопаты, там заробкі, да, вымагаюць усё ж такі час. А гэта такая справа, якая патрабуе сапраўды канцэнтрацыі, гэта праца. І гэта праца вельмі цікавая, таму што так, кніга складаецца, кніга напісана пяцістопным ямбам, мой любімы памер, які, як Бродскі казаў, імітуе часта, то бок там просто восідаеш, тик-так, тик-так, тик-так, тик-так, тик-так, это пятистопник, ні на склад не збіваецца, без рифмы, што таксама вельмі класна, але вельмі высокай мовай, мовай 17-го стагоддзя, і натуральна шмат выклікаў. 12 кніг, ад 800 да 1000 радкоў кожная, гэта вельмі вялікі праект. Всё, як мы любім. Так, всё, як мы любім, так, так. І просто вось я сядаю, адкрываю там 20 укладак і пачынаю перакладаць. Для мяне вось вельмі плённы дзень, калі атрымліваецца там 10-15 радкоў. Таму што гэта спасылкі, гэта кнігі, гэта вось ты пачнеш, як вось мы казалі, да, перад гэтым, ты пачынаеш чытаць, ага, удакладню там, з кім ён там сустрэўся, там ён сустрэўся, ага, ён пісаў тое, і я зразумела, што я пачала з гэтага, гадзіна прайшла, а я там ўжо гляджу трэцюю лекцыю пра Мілтона і нічога не прыкладаю, таму што гэта вельмі цікава. І часам я спыняю сябе, быццам бы, так, стоп, я не пішу дысертацыю, я проста перакладчык, але гэта зацягвае, ну, вельмі крута. То бок працягваецца справа. Это далеко не Вінні-Пух. А як вы справляецеся з мовай? Гэта ж 17-е стагоддзе, менавіта час, які з беларускай мовай і кніжнай былі праблемы. Вось, як узнаўляецца, адкуль чэрпаецца? Вось, гэта вельмі цікавае пытанне. І узнаўляецца таксама мне дапамагла традыцыя свамовы трошачкі. Але я думаю, што так, я звяртаюся да старабеларускай мовы вельмі шмат. І як не дзіўна да дыялектнай лексікі. Таму што там вялікі пласт такіх словаў, якія можна знайсці. Справа ў тым, што Мілтон, ну зразумела, 17-е стагоддзе такі пераход, ангельская мова ўжо вельмі блізкая да сучаснай, там ўсё можна зразумець, ну, амаль усё без слоўніка, канешне, удакладняю там старэлыя словы, але Мілтон валодаў лацінай, канешне, і ён вельмі шмат у сучасную ангельскую мову, для яго сучасную, але яны ў сучаснай мове ўжываецца, вельмі шмат словаў увёў менавіта праз страчаны рай, праз сваю творчасць, пра іншыя паэмы і санеты, і вельмі шмат такіх прыкладаў. То бок ён браў нейкі лацінскі корань, можа быць нават навуковы, рабіў з яго, ну, англіцызіраваў гэтае слова, так? Так, сваімі неалагізмамі, так, так, трохі напаўняў. Трохі напаўняў, і гэта была менавіта высокая лексіка. То бок, толькі адукаваныя людзі, там, напрыклад, якія ведаюць лацінскія карані, словы, маглі зразумець гэтае слова, так? І так, і старабеларуская, і асабліва вось гэтае, ну, я гэтым не злоўжываю, як, можа быць, трошкі паўзлоўжывала ў сваёй кнізе новатворамі, так? Але why not? Да? Мілтон рабіў тое ж самае з лацінскай мовай. Таму, ну і вось першую частку я паказывала ўжо такім аўтарытэтным людзям, якія валодаюць ангельскай і перакладчыцкам. Нешта выкладала таксама ўжо атрымала даўно, праўда, каментары Андрэя Хадыновіча, Ігара Кулікова і з Максам Шурам хачу таксама раіцца. Ну, то бок з людзьмі, якія таксама займаюцца перакладам, шмат чаго могуць параіць. Вось, я думаю, што гэта, ну, прынамсі, гэта адзін з такіх шляхоў вельмі прадуктыўных. Ну і сам па сабе, вось гэта сама па сабе праца вельмі цікавая. І хоць я так з іроніяй пачаў задаваць пытанне пра пераклад, але адказ вельмі станоўчы, і мы спадзяемся, што вынікам гэтай доўгай працы сур'ёзнай стане кніга, якую мы з задавальненнем усе пачытаем. Да, ну от немало тэкстаў, канешне, вось якія, ну час ад часу з'яўляліся недзе там у соцсетках, можа быць, пасля ўжо кніжных яны прысвечаны падарожжу, можа быць, той самай Венецыі немало прысвечана. Чаму, от калі адкаснуцца там ад Бродскага, ад усе гэтыя велізарныя традыцыі літаратурныя, чаму вось наш раўнінны беларус, можа быць, беларус-літаратар абавязкова там павінен пабываць, што ён мусіць там убачыць, што зразумець, чаму менавіта Венецыя? Я думаю, там для кожнага розны горад, розная краіна і розны ландшафт, сапраўды, таму што для мяне Венецыя, таму што Бродскі найперш, канешне, ну і таму што культура Італіі, культура Ренесансу, так, скажам так, да, Бродскага там, і без Бродскага там шмат што натхняе і можна паглядзець. Але мяне найперш цікавіла, як еўрапейцы, ну, прынамсі, італійцы, там, што я яшчэ бачыла, трошкі Чэхіі, трошкі Германіі, але найперш Італію, таму што так атрымалася, што была магчымасць адразу некалькі гарадоў наведаць, я маю ўсё поўнач Італіі, можна сказаць, вялікія гарады я бачыла, і там паўсюль здараецца вось гэты сіндром, фларэнтыйскі сіндром, калі, да, чалавек еўрапеец трапляе, гэта ўжо психіатр прызналі, што ёсць такі сіндром. Еўрапеец трапляе ў галерею Уфіцы, у яго здараецца катарсіс, ён плача, нейкія галюцинацыі ёсць. Вось у мяне прыкладна тое ж здаралася, калі ты трапляеш, вось як Бродскі казаў, гэтую бясплатную прыгажосць, і якая ну, просто ў сябе нясе тысячу гадоў. Там вось ёсць усё, там захаваўся храм у Венецыі на адной вось Петрачэла 9 стагоддзя, і тут жа табе і 11, і 13, тут недабудаваны храм там, 15 і гэтак далей, тут хрысцілі Вівальді, тут там все. І гэта такая вось, тое, што ты чытаў з кніг, і чым ты захапляўся толькі на картинках, раптам так вось звальваецца на цябе. Уся гісторія сусветнага мастацтва. Напэўна, так, так. Ну, яшчэ, канешне, не звальваецца. За адзін дзень. Абсалютна унікальны ландшафт, калі увесь горад як бы падвоены вадой, і ты сам як бы дваішся, не ведаю, гэта цудоўна, так, варта наведаць. Але я думаю, што для кожнага беларуса нашага раўніннага, да, як кажаце, гэта там, гэта розна. І вельмі цікава, дарэчы, я вельмі люблю нізкі беларускіх паэтаў пра вандроўкі, вельмі люблю. Вось з таго, што магу згадаць, я абажаю ва ўсіх, хто піша пра Вільню, напрыклад, таму што гэта таксама у Людмілы Рублеўскай, я помню, ўсё перачытала, вось яны з Віктарам Шніпам, напэўна, шмат выдравалі, да, і ў яе цудоўныя проста вершы пра розныя гарады. Яшчэ адно пытанне, яно час ад часу паўтараецца рэфрэнам у нашых праграмах, калі мы гаворым з прадстаўнікамі пэўнай, скажам, магчыма, мы так толькі думаем, літаратурнай асяродка ці мясцовасці. Вас не можна назваць прадстаўніком берасцейшкай школы, таму што пісаць вы пачалі ў Менску, так? Але вы некалькі разоў падкрэслілі важнасць гэтага роднага гораду для свайго сталення. Мы б хацелі, тым не менш, запытацца, наколькі вы сочыце за сваімі землякамі, паэтамі, літаратарамі, наколькі бачыце нейкую еднасць з імі, наколькі вы падобныя чымсьці ці розныя, таму што вы ўзгадалі і сёння нейкіх, фактычна, мы прабачаемся, безыменных, але важных у вашым жыцці маладых студэнтаў, тут жа ўзгадалі вы і паважанага Макса Шчура, і раней мы размаўлялі ў папярэднім выпуску з Владзімірам Глазавым, мы ўзгадывалі там і Сергія Прылуцкага, і Бог ведае каго. Карацей, вас шмат, у самім Берасці, праўда, ўжо не, але берасцейцы ў беларускай літаратуры учорашняга дня і сённяшняга дня прысутныя. Ці ёсць нейкае тое, што яднае вас, нейкі феномен, магчыма, ці проста нам адсюль падаецца, што існуе такая школа, вы ўсе розныя людзі і ідзеце кожны сваім шляхам? Не хочацца сумнай асацыяцыі пачынаць, але гэта нейкі сіндром раскіданага гнязда, так што ўсё ў нас беларусы там нейкія героі, Касцюшка, да, Багдановіч, усе раскіданы. І берасцейцы таксама атрымалася. Не, ну, я ж па-першае не чакала там, што стану паэткай, тым больш не чакала, што я калісьці нават буду знаёмая і там на ты з некаторымі людзьмі, творчасцю якіх я захапляюся, таму што з Максам, напрыклад, атрымалася так, што я яшчэ будучы ліцэісткай, таксама ў мяне была філалагічная спецыяльнасць, мы пра яго шмат чулі, ён літаральна там на адно пакаленне, на 5-6 гадоў старэйшы, але ён ужо тады друкаваўся і вучыўся ў Менску. І вось літаральна перад тым, як з'ехаць у Прагу, я пра яго даведалася так і чытала. І быў такі гонар за земляка, што вось цудоўна у берасцейскі паэт там з края менскай вяршыні. Так. Ну, пасля ўжо нашы ў Празе, так. А так, Владзіміра Глазава і Яўгена Бесчаснага, яшчэ якіх я вельмі люблю, я толькі ў соцсетках даведалася, пачала чытаць, пасля займела кнігі, а пасля ўжо так атрымалася, што на розных прэзентацыях, усё ж такі, калі нас ці шмат, гэта так цудоўна, што на адных і тых жа прэзентацыях там можна было сустракацца, пазнаёміцца. На тым жа Стральцоўскім фэсце вось мы развіртуалізаваліся з Валодзем, пазнаёміліся. Ну і, канешне, шмат розных кропак, шмат агульных тэмаў, а з Берасцем, ну, гэта, канешне, яднае, у мяне, напэўна, трошачкі складаная ўжо з Берасцем сітуацыя, таму што я з'ехала, калі мне было 24 гады, і не думала, што назаўсёды. Так проста атрымалася, так розныя чыннікі былі, розныя абставіны. І таксама эмацыйна атрымалася, што Берасці рэзка стала для мяне абсалютна чужым. Туды вось няма да каго вярнуцца, там, да, кватэра прадалася, там нешта яшчэ. І найлепшыя сябры таксама раз'ехаліся. Таму быў такі сіндром бездом'я пэўны час. Тут яшчэ не сваё, а там ужо не сваё. І пэўны перыяд, я помню, што калі я ездзіла, наведвала сястру, а сястра жыве пад Берасцем, ужо таксама выйшла замуж ужо на вёску. І вось недзе паміж у Баранавічах, вось калі была стаянка цягніка, я адчувала, о, можа быць, тут увогуле мой дом, да, недзе пасярэдзіне, вось паміж Мінскам і Рымам, да, паміж Мінскам і Берасцем. Але з цягам часу, да, прыйшло адчуванне дому тут, і, ну, цяжка сказаць, што я цяпер магу лічыць сябе берасцейскай паэткай, але вядома, лічу сябе і ганаруся тым, што я зямлячка прылуцкага, шура, глазава, бясшаснага, якія таксама Валодзя адзін трымае, пакуль што там. Хто самы круты берасцейскі паэт? Не магу сказаць. Калі браць берасцейшыну, то, вядома, Разанаў для мяне, таму што ён родам, здаецца, ўсё ж такі з берасцейшыні, давучваўся у нашай... Я выпусціў яго неяк так з увагі тэйшай вашай кампаніі. Ну, тут проста, канешне. Дзякуй вялікі. Сёння ў нас была чарговая перадача сустрэч літаратурных гутарак «Кантэкст» Саюза беларускіх пісьменнікаў. Калі ласка, наведвайце наш канал, глядзіце іншыя выпускі. У нас вельмі шмат розных цікавых перадач і будзе яшчэ немала. Вось, так што, калі ласка, ставце лайкі, падпісвайцеся і гэтак далей. Да сустрэчы. Я прачытаю два вершы з кнігі «Заўзвычаю» 18-го года і два вершы з гатовай, але пакуль не выдадзенай кнігі «Стары свет». Выспаверх. Падсціл лясны узарваны кратавінай, разгладжаная берагу кайма. Няма недаравальнай правіны, і раны незагойныя няма. Ні богам неагледжаныя глебы, ні д'яблам разамкнутыя душы. Мне тут не жыць без вечнай выспатрэбы. Мне госцей быць у гучнай плынь глушы. Маўленне і дыханне ў часазломе, ахвяраваць таму, хто смерць абверг, і знаць, што колясь у захмарным доме ключар мяне взядзе на выспаверх. Мы. Недалёка ад мора свечка гарыць, наўкол поле, зарослае спрэс паўночнікам і гарычкай. У цябе, як у шывы, некалькі рук ды ў пол мае засаўкі, ты ламаеш адной адмычкай. У драўляным горадзе дыхаецца цішэй. Без нагоды рыпяць трухнелыя аканіцы. Над травою высокай палюе сава на мышэй. На падлозе пасак і скуры, зальну спадніца. Пахне рыбай, ды водар грушавага пітва запаўняе прастору. Зорамі сыпле шчодра ноч у жніўні, якой накрывае Літва нас з табою нібыта празрыстай коўдрай. Венецыі. На востраве, да якога дабіраешся нецвярозай, зубам чужое мудрасці выраз камень з надпісам «Джозеф», і для новага пачуцця паўстала надзейным мурам чыгунная моўч вады у палоне архітэктуры. Скрозь знаёмы смак пацалунка на бясснежным рагу на мосце гаўбцы палаца невыносна шуміць лагуна. За 13 зямель адсюль нас чакаюць кнігі, без якіх мы альбо самотныя, аут, нігель. Усяму прыходзіць канец. Ад вайны да аблокаў панад морам ліецца песня пра трэцяе вока. І гарачае цела зноў да таго хінецца, хто цябе напаіў настоем сваіх Венецый. Той край. У вечным сне, за скоранай імглой, прыняўшы цноту ад святарнай злішы, я выстелюся ворнаю зямлёй, мной стане дождж, слязу ў мяне праліўшы. У краі тым нас цуд не аб мяне, саўюцца гукі у нечуваны вусціш, ты рольнікам абернешся і мяне, жывым зразком у глыб маю ж апусціш. І вей зляціць ад зелля апалоць, і мова стане тысячаю сонцаў. Сама ў сябе здалеюць расплоць я коранем свабодным пракалоцца. Забытым імем будзе біцца ў скронь мая душа, якой да сну валодаў, і на тваю бясцяжную далонь я выпаду з сябе даспелым плодам.